ورته وایا کدی شي چې د کم عذاب د پاره تاسو تلوار کوي دا غي یو حصہ تاسو ته نږدې راغلی وي.